राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 20 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बंसर आश्रम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई प्रत्यक्ष बात प्रत्यक्ष आपको देखा है यहाँ आने के बाद जिनमें आप ममता करते हो ये बात पैदा होती है। सब याद कर लो बचपन पता ही नहीं माँ है बाप है भाई है कुछ पता नहीं ये पीछे पैदा करते हो और यहीं छूट जाते हो। ये बात प्रत्यक्ष है तो ये अपनी नहीं है चीजें है नहीं तो अपने बनाने क्यों पड़े अपने चीज में अपने बनाने क्यों पड़े या छोड़ने क्यों पड़े बनानी पड़ती है छोड़नी पड़ती है ये प्रत्यक्ष बात है। जिस जन्म में जाओगे वहां बनाओगे ना रहे या बनोगे छोड़ जाओगे तो ये तो बात प्रत्यक्ष है ये बनावटी चीज है ये मेरा पना है नहीं प्रत्यक्ष बात है सबका अनुभव है। क्या सब छोटे बचपन में माँ के गोदी में थे छोटे से उसमें पता था कि ये माँ है ये बाप है भाई है भाई ये मेरी जाति का है कुछ पता था बिल्कुल नहीं था सीखा है मैंने सीखा है सीखा ही नहीं जाएगा वो रहेगा ही नहीं साथ में रहेगा ही नहीं सफाई प्रत्यक्ष बात अनुभव की बात है तो उनको हम कैसे अपना मन है बिल्कुल बनावटी है। जब भगवान अपने हैं उस समय भगवान अपने हैं हम जानते नहीं पता नहीं है परंतु अपने है भगवान भीतर में उनका अंश आप ही हो अंश हो तो अंश है ही तो आप प्रत्यक्ष हो और प्रत्यक्ष रहोगे चले जाओगे तो चले जाओगे रह जाओगे। साथ वाली कोई चीज अपनी नहीं है तो ये ममता झूठी हुई ना बिहार कामान या सम्मान पुमान निष्प्रिय कोमना उषोर निष्प्रिय निर्मम निरहंकार शशानी मधि गच्छति तो निर्मम निरहंकार ये चारों बातें छोड़ रही है बिहाय कामान या सर्व मज निष्प्रिय निर्मम निरहंकार शशानी मधि गच्छति तो शांति तो अपने घन की चीज है ऐसी चीजें सब बनावटी है जन्म के बाद में सीखी है और मरने के बाद छूट जाएगी रहेगी नहीं तो ये अपने नहीं है इनका चारों ठीक बात है बिहार का मारे निष्प्रिय निर्मम निरंकार शांति में स्थिति तो अहंकार बिना स्थिति क्या होगी जैसे ब्राह्मण स्थिति ये ब्राह्मण स्थिति हुई निर्ममो निरंकार हो गया तो स्थिति क्या हुई ऐसा ब्राह्मण स्थिति इनाम प्राप्त हुई थी इनाम प्राप्त नवी हुई थी ज्ञानवादेश इनाम प्राप्त नवी थी शाम अंत काले भी ब्रह्म निर्माण थी तो ब्रह्म भी प्राप्ति अपने होते है और ए अपनी मानी हुई बनाई हुई है बनाई हुई है छूट जाएगी रहेगी नहीं साथ में। अगर रहने की रीत हो तो आप बताओ इस जन्म से पहले कौन माँ बाप थे कौन भाई थे कौन बहन थे या बताओ क्या बताओ है ही नहीं बताओ क्या कोई नहीं बता सकते कि ये माँ बाप थे ये भाई थे ये थे हम घर था ये था बता ही नहीं सकते अपना है ही नहीं बताओ कैसे ये भी अपना नहीं है, पता नहीं सब हो गए बिल्कुल ही, तो बिल्कुल अपना माना हुआ है, छोड़ दो छोड़ दो, जीते बार छोड़ दो ठीक हो जाए, नहीं छोड़ो तो मरने पर भी छूटेगा नहीं, मरने पर भी बाल देने पर भी कोयला बन जाएंगे, हड्डियों का कोयला बन जाएंगे, तो अगर गंगा जी में नाखो तो गति हो जाएगी, तो कोयलों के साथ में संबंध बना हुआ रहेगा, माना हुआ संबंध रहेगा, अरे मानना छोड़ दो भी छूट जाए, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, सबके अनुभव की बात है, बिल्कुल नहीं, सब ऐसे सभी तो बिहार कामार या सर्वान पर निष्प्रिय निर्मम निरंकार जो शांति अपने घर की चीज है, बिल्कुल अपनी चीज नहीं है, ये बनावटी है, ये रहेगी नहीं साथ में, ये भगवान साथ में रहेंगे, जानो तो नहीं जानो तो, मानो तो नहीं मानो तो, स्वीकार करो तो न करो तो, आपकी कोई परवाही नहीं है, वे तो रहेंगे छोड़ेगा नहीं, सर्वस्व सन्निविष्ट सर्वस्व सन्निविष्ट सब कहते मैं थे, अजान हो जान हो पशु हो पक्षी हो घास फूस है वृक्ष है इनमें भी रहता है, रहते हैं तो हमारा तो वही है, पक्की बात है, एकदम सच्ची अनुभव की बात है, वो हमारा है, ये भाई बंधु हमारा नहीं है, ये तो सीखे हुए भूल जाते सीखे भूल जाते सीखे भूल जाते, वियोग होता संयोग और वियोग वियोग वियोग होता है, वो अपनी चीज होती ही नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सरल बात है, जो होती है वियोग संयोग होता है, वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी होती ही नहीं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, इस वास्ते संसार में कोई अपना नहीं है, उपकार सब करो, अपने घर पर भी कोई आ जाता है नया मेहमान तो उसको भी ठीक बनाओ भाई, चीज भी ठीक रखो, आदर भी करो, क्यों नया महीना आ गया, इस नए महीना में आदर करो सत्कार करो, अपना नहीं, अपना नहीं, न्याल हो जाओ, प्रत्यक्ष बात है, तो कोई बनावटी बात नहीं है, कोई सीखने की बात नहीं है, मानने की बात नहीं है, ही ऐसी अपना कोई नहीं है, कोई साथी नहीं है, साथी बना लिया साधु हो गए, ए गुरु जी है, काका गुरु है, बाबा गुरु है, ए गुरु भाई है, रे बतिया चेला है, बना ले सब भाई, प्रत्यक्ष बनावटी चीज है, और मैं सच बच गए फंस गए, हमारे बंदे है हमारे को बंदे, अरे हमारा तो है ही नहीं बिल्कुल ही, वो रहेगा नहीं, वो तो रहेगा, वो है ही नहीं, इस वास्ते एक परमात्मा ही हमारा है, वो हमारा है, हमारे साथ रहेगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी, वो हमारे है, और हमारा है ही नहीं, कोरे मान कर रहे मुफ्त में ही, मुफ्त में ही राजी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लड़ रहे थे, सफाई बोल, ये एकदम सच्ची बात है, कोई हमारा नहीं है, हमारे तो भगवान है, ठाकुर जी हमारे है, जो हमारे रहेंगे, हम जाने तो रहेंगे, न जाने तो रहेंगे, माने तो रहेंगे, न माने तो रहेंगे, वो तो रहेंगे, हम निकाल सकते ही नहीं, क्यों हमारे है, ये हमारा है ही नहीं, कई दिनों के बाद, महीनों वर्षों के बाद माना है, छूट जाता, सब छूट जाता है, शरीर भी छूट जाता है, इस वास्ते पूल है सपाशु का पूल है। एक सीधी बात सरल बात है ही ऐसी बात है ही ऐसी बात कैसी कृपा है भगवान ने जो अपने को जना दिया कि भी अपना नहीं है ये फिर भी मेरा है मेरा घर है। आदर करो सत्कार करो सेवा करो सबकी हमसे अपना मत मानो। राम जी को याद करो कोई सेवा करना नहीं कोई दानो नहीं कल्याण हो नहीं याद कर लो केवल तो स्मृति मात्र है ना स्मृति मात्र से अरे कितनी गर्ज करो कितनी करो थोड़ा थोड़ा विवाद हो जाए थोड़े मराजी हो जाए सभा बनावटी काम सभा बनावटी एकदम बनावटी पक्की बात एकदम शुद्धि पहचान नहीं पहचान में छोटे बाड़े को बताओ तो पहचान बोली माँ कौन है बाप कौन है मान लिया मैं माँ है बाप है भाई है एकदम सीधी बात है सरल बात है सबके काम की बात है बड़े उद्धार की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की। और विचार किया तो मिले नहीं है समझ समुदाय बहुत बहुत है इस समुदाय इतना इतना ये बात मिलती नहीं खाना वाला नहीं बिंदे नहीं जानने वाले नहीं है बहुत हजारों लाखों करोड़ों अरबों अरबों आदमी में पते हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की बात साफ नहीं साफ कैसी बढ़िया चीज है यह अलोक चीज है अलोक गीता में भी कहा है दो लोग बताइए द्वाबे में पूछो लोक है लोक इसमें द्विधा निष्ठा लोकों में दो निष्ठा है तो लोक है अक्षर उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा अन्य है अलोक और लोक में जड़ चेतन जड़ चेतन लोक उत्तम पुरुष अन्य गीता में भाग किया वो अन्य है परमात्मा निवर्ती अभ्य ईश्वर अविनाशी भरे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं सबका भरण पोषण होता है खर्चा लगता ही नहीं अभ्य है हजारों लाखों अरबों आदमी खावे पीवे सब खर्चा खुद लगेगा सबका भरण पोषण है बड़ी भरती शरीर भरे शरीर करते बड़ी भरती संसारी हरते लीले या लीला बात ऐसे भगवान हमारे हमारे भगवान है ये भगवान है हम है कोई मान्यता को होगा तो नाशवान हो नहीं मैं मान्यता आप सबको मान ही नहीं सकता मेरा अपना कोई नहीं अपन ठाकुर जी अपने भगवान हमारे है हमारे जैसे छोटा बालक कहता माँ मेरी है ऐसे मेरे है मेरे मेरे परमाता परमात्मा मेरे उस कारण सब अब सीधी सरल बात एकदम प्रत्यक्ष मानी हुई है नहीं माना ठीक है कैसा अविनाशी पद मिला हुआ है अलौकिक पद मिला हुआ साफ अबार सभी माना हुआ पीछे का कोई अपना रहने वाला नहीं है अपना ठाकुर जी है और कोई अपना नहीं है कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है ऐसी बात है आनंद ये मौज की बात हो रही है एकदम प्रत्यक्ष बात है बालक बने छोटे तो छह महीने रहा बारह महीने रहा बालक हो क्या बात है कौन है वो कहते माँ है वो कहते माँ है पत्नी माँ है कि नहीं है है, बाप है, पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, कह देगा मारे आशा माँ, हाँ माँ है, आशा माँ है, आशा बाप है, हम हाँ बदी नहीं जानकार है, बताओ जानकार तो बताओ कोई, हम जानकार हैं, हमारे बाप है, माँ है, मन नहीं हम जाति है, गोत्र है, रूर है, सपा पोल है, सपा हमारे भगवान है, बस अभी सचिव अविनाशी, इतनी बढ़िया चीज है, इतनी सावधानी से एकदम साफ प्रत्यक्ष भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मगर मीर भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सच्ची बात करी एकदम ठीक, पहचानी बात बताई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो है ही, वो सदा साथ में रहे, तो कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कितनी सच्ची बात, कितनी ठोस बात, कितनी पक्की बात है, हमारे भगवान है, हमारे तो भगवान है, सच्ची बात, एक सिद्धांत पक्की बात एकदम, ऐसी पक्की बात को पकड़ना ठीक है, ठीक तरह से सेवा सभी करो, सेवा सभी करो, सेवा मनुष्य कर सकता है और कर नहीं सकते, सेवा ले सकते है, वृक्षों से भी ले सकते है, गाय से भी ले सकते है, पशु से भी ले सकते है, सवारी ले सकते है, उसे केस ले सकते है, सवारी ले सकते है, दूध ले सकते है, बसा बसाई ले सकते है, सेवा कर नहीं सकते, उनमें सेवा करने की योग्यता नहीं है, सेवा करने की योग्यता मनुष्य में है, तो सेवा कर सबकी, अपना किसी को नहीं समझे, ये सेवा सबकी, कैसी भोज की बात है, आनंद की बात है, सेवा की जरूरत है, सबकी करो, कितनी बढ़िया बात है, अपना अपना केवल माना हुआ है, वो ठहरेगा नहीं, साधु जद मिल जाता है, साधु तो माँ कहीं नहीं, बाप कहीं रहा, भाई कहीं नहीं, संबंधी कहीं रहे, रस भेज के पता नहीं, कैसी रीत है, घर वाले कैसे हैं, कैसे बाहर वाले हैं, भरे पता नहीं, जिस सुंदर है वही, इस बात ऐसा बसाते सीखी हुई है, इस बात सीखी हुई बात है, ये बात है नहीं, मानी हुई है, तो मानने के लिए मान लो, कोई मजा रोने लग गया हो गया हुआ है, कोई मजा नहीं हुआ, हमारा कोई है ही नहीं, कौन मरेगा बताओ, मरने के लिए कौन तुम्हारा होगा, तुम्हारा होकर तुम्हारे तुम्हारा हो जाए कि हमारा बेटा मर गया, मेरा भाई मर गया, क्या तमाशा खेल है, इस वास्ते मूल में एका कहीं धर्म थे, इस वास्ते बढ़ा दिया, खेल कर दिया, खेल खिलौना है, ये गो मू श्याम वाह महाराज वाह, कैसी मौज की बात है, भगवान को देख अरे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किए हमने, क्या स्वरूप धारण किए, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात, कोरा माना हुआ तमाशा है, फंस गई हुई श्री जी ने, फंसे श्री जी खेल किया, भगवान भगवान के साथ नहीं, बस भगवान ने आधे अंग श्री कृष्ण बन गए, आधे अंग राधा जी बन गई। खेल पूरा खेल अपने भी कितनी बढ़िया बात है, कितनी सच्ची बात है। सीखी हुई ये हमारे ऐसा है तुम्हारे मेरे तो गिरधर गोपाल बस ये बात बढ़िया है एकदम मेरे पर वो है। कैसी सच्ची बात इस बात को पकड़ ले अपने पास भगवान हमारा है सदैव हमारा सदैव हमारा सदैव हमारा निरंतर हमारा है और कोई हमारा नहीं। ये बनावटी बनावटी बीच बीच में आ गया बनावटी ताश खेलो ताश करे अभी नहीं मारा अभी नहीं गए खिलम खेल लिया भाई दूसरे खेल खेल में दूसरे दूसरे भाई भैया वो हमारा है छपा पोल इस वास्ते हमारा नाटक बढ़िया करो सबका खेल बढ़िया करो सबकी सेवा बढ़िया करो सबके साथ प्रेम अच्छा करो बर्ताव अच्छा करो इतना ही काम है और कमा हमारा है ही नहीं। मौज बनी हुई है आनंद बना हुआ प्रत्यक्ष देखो एकदम ठीक सच्ची बात है। बालकपने में छोटेपने में कुछ पता नहीं है माँ भी कहीं रख दे उन्हें पहले नहीं पीछे नहीं तो बीच में क्या है आधा बंदे नास्ती तत्व वर्तमान है भी तत्व था आधा बंदे से नास्ती आदि मेरा अंत में नहीं तो बीच में क्या है तमाशा है सबके साथ प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव सूर्य प्रेम का बर्ताव मनुष्य तो सफल हो जाए जीवन सफल हो जाए मोल रहे अंत दुख है ही नहीं संताप है ही नहीं दुख दर्द है ही नहीं। मेरा तेरा किया फसया तो लड़ा नहीं के देना नहीं कुछ फायदा नहीं कोई फसा उठ अपने जान नहीं कुछ नहीं मेरा तो कुछ नहीं मेरा तो गिरधर गोपाल कैसी बढ़िया बात है ना ना ना।